aanslag pleegde op 11 september. De Taliban wilde Osama Bin Laden niet uitleveren aan Amerika en besloot daarom het volgende te doen. Tenminste, moeten wij dat juiste fragment moeten we er eventjes bijzoeken. Is het dit fragment wat hier bovenaan staat? Check het eventjes bij de regie. Nee, het is niet het juiste fragment. Dan gaan we door. Want bijna 20 jaar hebben de Amerikaanse en andere westerse troepen geprobeerd om de Taliban te verdrijven en het land democratisch te maken. Ook de Nederlandse militairen hebben zich voor dit doel ingezet. Maar nu lijkt het allemaal voor niets te zijn geweest. En dat frustreert ook veteraan Robert Minima. Ja, de vraag is, was het wel zo slim geweest om uit Afghanistan te vertrekken? Volgens voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf was het een domme fout van de Amerikaanse president Biden. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar de situatie in Afghanistan. Vind jij dat de westerse groepen nooit uit Afghanistan hadden moeten vertrekken? Want het is nu niet alleen onveiliger geworden voor de burgers, maar ook voor de westerse wereld. Of denk je dat het nu de beurt is aan de Afghanen zelf om de boel weer op orde te krijgen? Ik praat er graag met je door. Aan de hand van de volgende stelling: voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Dus de stelling is als volgt: voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Laat het me weten. 0800-1121. Daar kun je mij op bereiken. 0800-1121. 6 minuten over 4. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Forever. If you could read my mind, you'd probably get high. If you would walk these shoes, I'm sure you gon' fly. Cause I'm feeling better than ever, and nothing's gonna stop me now. If you could read my mind, you'd probably get high. If you would walk these shoes, I'm sure you gon' fly. Cause I'm feeling better than ever, and nothing's gonna stop me now. Finally, I'm breaking free from all the pressure. Easily the best decision since forever. Over 4, je luistert naar Gaan BNNVARA op NPO Radio 1 en je hoorde Nona en Better Than Ever. Ja, we gaan het onderwerp nog eens even opnieuw introduceren, want ik wil je de fragmenten wil ik je niet onthouden, want het is een serieus onderwerp waar we het over gaan hebben, want gisteren hebben de Taliban-strijders het presidentiële paleis in Kabul ingenomen. Ja, de afgelopen weken heeft de Taliban veel terrein veroverd in Afghanistan en Nu lijkt het er toch echt op dat ze de macht hebben overgenomen van de regering. Ja, het strenge bewind van Afghanistan werd in 1996 ingevoerd toen de Taliban de macht kreeg. De Afghaanse Khatera Zalmay was toen 16 jaar en weet die tijd nog goed te herinneren. Toen zij binnenvielen, het was een zwarte massa, zo zie ik het. Vrouwenrechten kwam helemaal te vervallen. We mochten niet naar buiten. En als je naar buiten moest, omdat je wat ging halen, moest je burka dragen. Geen witte schoenen, omdat de vlag van Taliban wit was. En als je de regels ging overtreden, dan kreeg je zweepslagen. Ja, Khatera Zalmay hoor je. Zij is destijds gevlucht voor de Taliban, maar een deel van haar familie woont nog wel in Afghanistan. Ja, naast dat vrouwenrechten werden afgenomen en men zware straffen uitvoerde, mochten mensen ook niet meer naar muziek luisteren of bepaalde soorten sporten uitoefenen. Ja, daar kwam verandering in toen Al-Qaeda een aanslag pleegde op 11 september. De Taliban die wilde Osama Bin Laden niet uitleveren aan Amerika en besloot daarom het volgende te doen. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Ja, bijna 20 jaar hebben Amerikaanse en andere westerse troepen geprobeerd om de Taliban te verdrijven en het land democratisch te maken. Ja, ook Nederlandse militairen hebben zich voor dit doel ingezet. Maar nu lijkt het allemaal voor niets te zijn geweest. En dat frustreert ook veteraan Robert Minema. Ja, dat is frustrerend om te horen, uiteraard. We hebben daar keihard moeten knokkeren in die 20 jaar. En dat hebben we ook goed gedaan, want je ziet, zolang wij daar zaten, was het relatief rustig, kon de Taliban geen voet in de grond krijgen. En nu gaan alle coalitietroepen terug en trekt iedereen zich terug en wordt het overlopen. Alles schreeuwt in je om weer terug te gaan en het opnieuw te proberen. Dat voelen de meeste veteranen wel. Ja, maar het raakt je wel. Ja, ja zegt Robert Minema. Ja, was het wel zo slim geweest om uit Afghanistan te vertrekken? Volgens voormalig commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf was het een domme fout van de Amerikaanse president Biden. Je hoort hem bij WNL op zaterdag. Ik denk wat er gebeurd is dat president Biden een volstrekt verkeerde inschatting heeft gemaakt van de cultuur in Afghanistan. De Pashtunwali, de Afghaanse cultuur, is zo dat als je zegt wij komen hier om jullie helpen het land weer op te bouwen en te bevrijden van de Taliban, dat is dat een afspraak waar geen tijd aan zit. Dat is een tijdloze afspraak. Op het moment dat jij dan publiekelijk zegt dat jij je terugtrekt, dan schend jij de eer. En dan keer je eigenlijk alle Afghanen van je af. Dat is in mijn ogen een enorm gebrek aan inzicht in de Afghaanse cultuur en de Afghaanse geest. En de prijs die je daarvoor betaalt is enorm hoog. Primair de Afghanen. Doet mij ongelooflijk veel pijn. Maar ook geostrategisch is het oliedom dat je Afghanistan zo laat vallen, terwijl daar enorme voorraden aan grondstoffen liggen en je zo daarvan afwendt, terwijl het volstrekt onnodig was geweest. Ik durf best wel te zeggen, mijn mening, dat dit een strategische blunder van president Biden is geweest. Ik ben benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Vind jij dat de westerse groepen nooit uit Afghanistan hadden moeten vertrekken? Want het is nu niet alleen onveiliger geworden voor de burgers, maar ook voor de westerse wereld. Of denk jij dat het nu de beurt is aan de Afghanen zelf om de boel weer op orde te krijgen? De stelling waar je vandaag op kunt reageren is: voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. 0800-1121 als je er met mij over wil praten. 0800-1121. Of natuurlijk een berichtje via de gratis Radio 1 app. Dat mag ook. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey. Goedemorgen, Jacob. Een goedemorgen. Nou, ik stond als derde, maar ik ben nu meteen als eerste aan de beurt. Ja. Nou, is prima. Fijn toch? Ja, zeker. Kijk, laat ik eerst zeggen, ik ben er twee keer geweest, hè, in Afghanistan. Oh ja, dat was wel lang geleden. Ik wil zeggen, wanneer was dat, Peter? Want ik zag een hele goede reportage van NOS op 3, zag ik voorbij komen. Ja. En dan moet ik eerlijk bekennen dat mijn geschiedenis over Afghanistan niet zo goed was. Ik wist niet dat het echt een enorm welvarend land is geweest. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nou, ze konden zich goed meten met de westerse wereld, begrijp ik. Nou, nee. Het is altijd een land geweest zoals het nu is. Jaren 70 heb ik het over, hè? Sorry? Jaren 70 heb ik het over. Ja, okay. Ik ben er in de jaren 70, eind 73, begin 74, ben ik er twee keer geweest. Okay. En ik vond het een fascinerend land. Het is een heel eigenzinnig volk. Het sprak mij enorm aan. Maar het was in de tijd van de monarchie, toen de tijd nog. Dus geen Taliban. Maar in ieder geval, dit is zo'n eigenzinnig volk. Daar moet je van afblijven. Dat toen de tijd allemaal missies op gang kwamen om daar naartoe te gaan. Ja, is echt onbegrijpelijk. Ja. Heeft werkelijk geen enkele zin om daar missies naartoe te sturen. Het heeft natuurlijk een oorzaak gehad dat in 2000 Amerikanen, of 2001 Amerikanen naartoe gegaan zijn. Mm-hmm. In verband met 9-11, ja. 9-11, inderdaad. Ja. Dus dat had wel een bepaalde reden. Maar ja, de Russen hebben daar ook gezeten 9 jaar. Ja. Ze hebben ook met de staart tussen de benen verdreven, inderdaad, ja. Dus het is het heeft geen enkele zin. En ik zeg nu, zoals het nu is, het is goed zo. Laat Afghanistan zelf met de situatie oplossen. Ik hoorde een paar dagen geleden, niet bij jullie hoor, hoorde ik iemand zeggen, gelijk wel een soort Hitler, gooi er een atoombom op Afghanistan. Nou, ja, dan begrijp je werkelijk niet wat voor land het is. Nee. Ik zou zeggen, ga er eens naartoe. Ja, misschien nu niet natuurlijk, mm-hmm. maar ga zelf kijken en kom dan met een heel andere conclusie, een genuanceerde conclusie. Ik vond het in ieder geval een fascinerend land en ik denk dat dit gewoon, dit zat er gewoon aan te komen. Ja. Toen wij Nederland met onze missie daar naartoe gingen, wist ik al dat het dus zinloos was. Dan kan je wel zeggen van zo ziekelijk dat al die mensen gesneuveld zijn. Dat is ook tragisch natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind dat de soldaten die daarheen gaan zelf de keuze moeten hebben om daar naartoe te gaan. En zo is het. Is dat ook zo. Ja, zo is het, ja. Ze hebben zelf de keuze. Maar nu eventjes de vraag van mijnerzijde. Maar kijk, ik ga wel grotendeels ga ik met je verhaal mee, hoor Peter. Ik bedoel, ik sta aan jouw zijde. Maar ik vraag me er wel af, als de Taliban zeg maar een paar jaar echt aan de weer aan de macht is en ze gaan bijvoorbeeld wat scholen oprichten om nieuwe strijders op te richten en ze gaan terrorisme kweken zeg maar om de westerse wereld eraan te vallen. Ja, ik denk dan toch, ja, dat moeten we wel goed in de gaten blijven houden. Ja, maar dat is natuurlijk, kijk, de daden die in de naam van IS en dus de Taliban gebeurd zijn, is natuurlijk zijn allemaal wraakreacties geweest. Uh-huh. Als je de mensen met rust laat, dan zullen ze ook niks doen hoor. Nee. En het is een beetje een vergelijkbare situatie, denk ik altijd, waar ik ook geweest ben. In natuurlijk het Midden-Oosten, Israël en omringende landen. Mm-hmm. Maar die situatie op de Gazastrook, waar Hamas het nu voor het zeggen heeft, die is in ieder geval goed voor de mensen. Mm-hmm. Je hoort in de tijd van de PLO, daarom is de PLO toen de tijd verdreven. Hamas is daar gekomen en die zijn in ieder geval goed voor de mensen. En dat is bij de Taliban, is dat ook zo. Je hoort de Afghanen zelf zeggen, over de tijd toen de eerste periode van de Taliban, ja, die zeiden van toen kregen we tenminste onze pensioen uitbetaald. Ja, kijk, maar dat moeten we er ook wel bij zeggen, dat een hoop Afghanen ook gewoon blij zijn dat de Taliban er aan de macht is. Precies. Ja. En het is natuurlijk, kijk, er worden allemaal ook wilde verhalen verteld. En natuurlijk, de situatie met vrouwen is natuurlijk apart. Ja. Dat is gewoon zoals het daar nou eenmaal werkt. Mm. Ik heb mezelf kritiek op onze eigen samenleving. Daar noem ik het geestelijke marteling. Ja? wat er hier gaande is. Ah ja, goed, we houden het nu even bij Afghanistan. Dat is misschien het beste dan. Ja, ja, prima. Zo is het. Ja. Dankjewel. Die leider van Afghanistan die dus nu gevlucht is. Ja, die is weg. Ja. Zo gaat het nou met de regeringen. Het is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Vergelijkbaar is Wilhelmina, die bij ons in de oorlog ook wist te vertrekken. Ja. Meteen. Ja. Dat is gewoon hetzelfde. Al die regeringen zijn allemaal hetzelfde. Ze reageren allemaal hetzelfde. En dan nu roepen van, dat had niet weg moeten gaan. Nou ja, dan kennen de mensen hun eigen regering niet eens. Zo gaat het nou eenmaal. Nee. Peter, tot slot. Stel, je zou de kans hebben om, en het is een beetje rustig in het land, en je zou terug kunnen gaan om het land weer eens te bezoeken. Zou je dat doen? Nou ja, ik heb de tijd gehad. Ik heb 2 jaar de wereld doorgezorgen toen ik heel jong was. Toen ik in het begin 20 was. Heb ik een fantastische tijd gehad. En ik hoef nu niet meer weg. Hmm. Zeker niet met corona. Want ik bedoel, nee. Ik wou me niet vaccineren. Dus ik heb sowieso al problemen om er naartoe te gaan. Ja, dus, dan wordt een probleem. Ja, dan heb je geen QR-code in je app. Dus nee. Ik heb mijn tijd gehad en ik heb een fantastisch leven gehad. Je bent er nog beter. Je valt bovendien altijd tegen als je ergens geweest bent. En je hebt daar een goede tijd gehad. Ik heb daar werkelijk geweldige tijd gehad in Afghanistan. Dan zou ik daar niet meer naar terug willen. Dat valt alleen maar tegen. Dankjewel, Peter. Fijne maandag. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. Hoi, hoi. Frank, goedemorgen. Hoi. Ja. Jacob, hallo. Ja, hallo. Ja. Hoi. Nou. Jacob. Ja, de stelling. Ja, ik ben het met de stelling natuurlijk eens. Ik heb Peter net gehoord. Die is heel natuurlijk, zeg ik erbij, vanuit eigen ervaring heel goed. Hij komt heel beslagen ten ijs. Ja, hij is er geweest, ja. Ja, die ervaring heb ik dus niet. Nee, ik ook niet. Juist. Ik probeer ook een beetje op mijn gevoel af te gaan. En ik woon hier bij een winkelcentrum. Mm-hmm. En daar zijn Afghanen enkele die daar een atelier hebben, een naaiatelier. Oké. Daar wordt onder Afghanen nog wel eens een keer hier opgezet als ze zelfstandig ondernemer willen worden, kunnen worden in Nederland. Ja. Goed, ik heb wel eens met die mensen gesproken. Mm-hmm. Maar kijk, ik hoorde vanavond dus zeggen, als de Taliban terugkomt en die komen aan de macht, ja, dan zullen zij de rechten van de mens respecteren. Maar wel binnen de sharia. Ja, zegt mij alles. Ja, binnen hun eigen normen en waarden. Met hun eigen normen en waarden. Mm-hmm. Ik ben het eens met jouw stelling. Maar het is niet zo. De Amerika zal ook nooit niet meer zo zijn, denk ik. De Amerikaanse bevolking is tegen. Ja. Sowieso. 70% of zoiets, dacht ik, staat het nu op. Het heeft geen zin meer, denk ik, om daar te vechten. Het imperialisme bereik je daar niet. Zal niet meer. Zal ook geen voeten aan de grond krijgen. Inderdaad. Dan, en het congres is tegen. Het kost, ik weet niet hoeveel geld dat het gekost heeft. En hoeveel doden. Ja. Met andere woorden, Jacob, het is geen haalbare kaart. Dat ziet toch iedereen? Nou, wat wel bijzonder was, ik was een tijdje geleden voor Dit is de Dag was ik op pad. En kwam ik bij een oud-veteraan kwam ik terecht. 2 keer naar Afghanistan geweest. Ja. En ik vroeg aan haar, zou je weer gaan als je wordt gevraagd? En toen zei ze, ik zou gisteren nog gaan. Ja. En wat bijzonder was, is dat er een heel paneltje zat bij Dit is de Dag aan tafel. Mm. 3 mensen die allemaal in Afghanistan zijn geweest. En die zeiden alle 3 volmondig en tegelijk, ja, we zouden gelijk weer teruggaan. Ja. Nou ja, je vraagt het zo bijzonder. Ik kreeg daar bijna koude rillingen van, dat zag ik eerder bekennen. Ja, precies. Kijk, wij zijn outsiders, hè, hierin. Ja. En ik denk inderdaad, als je homesick bent, en het lijkt me dat je op een gegeven moment verlangt naar je thuisland. Ja. Daar heb je denk ik veel voor over. Kun je veel voor over hebben. Maar ik denk toch, als de mensen geleidelijk aan deze situatie die nou opdoemt, mm-hmm, als ze zich daar goed gaan realiseren, hè, en inmiddels met de ervaring hier in de westerse samenleving, nou, dan denk ik dat de meeste mensen toch wel achter hun oren zullen krabben. Ja, dat denk ik al ook. Met al, het land zal autonoom worden voor zover het mogelijk is, denk ik. Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat de aanslagen veel groter zullen worden. Op de westerse wereld? Ja, ik denk het wel. Ja, maar dan is het, denk jij dan niet, absoluut, Peter, dat er dan een kwestie alleen van tijd is? Alleen wraak, denk ik. Maar stel, denk jij niet dat, ik bedoel, als de Taliban morgen de westerse wereld aan gaat vallen, dat het dan gelijk weer aan is. Dan gaan we toch, als er wieden weer gaan, gaan we toch weer terug naar Afghanistan om ze aan te pakken? Zou kunnen. Maar als het gebeurt, we hebben de NAVO. Ja. Als het gebeurt, en je weet het principe, denk ik, van de NAVO. Nou ja. Verdedigen. Ja. Alleen verdedigen en in principe niet aanvallen. Nee, maar het is natuurlijk wel, het is verdedigen, maar wel, zeg maar, ik denk wel ook preventief onze veiligheid garanderen. Ja, al met al denk ik toch. Als er vermoedens zijn, dan als of. Snap je? Ik denk toch dat het niet meer gebeurt. Oké. Okay. Nee, dat lijkt me niet. Men heeft er genoeg van. Ja. Wereldwijd. Buikvol van. Het is niet te winnen. Ik denk automatisch zelf altijd aan een guerrilla. Daar is het natuurlijk niet. Ja. Het is er niet mee te vergelijken. Nee. Maar de strijd die daar gaande is, daar win je bijna niet. Lijkt mij. Het fanatisme alleen al. Ja. Ik vraag me wel af, als laatste, als de Taliban daar de leiding krijgt, en ik denk dat ze de leiding gaan krijgen, ik vraag me af, hoe zou het gaan dan met de economie in het land? Dat gaan we meemaken. Zo is het. Dankjewel. Ik ben voor, maar het zal niet gebeuren. Ofwel, ik denk dat het geen realiteit wordt. Nee. Want de stelling was voor de mensen die net inschakelen, voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Ja, de Russen doen het ook niet meer. Nee, want die zijn er, dat hoorden we er straks ook van Peter. En dat klopt inderdaad ook. Die hebben wel eens een poging gedaan om daar wat uit te vechten. Maar die zijn ook met de staat tussen de benen vertrokken. Ik denk wel tot slot, Jacob, ik vind het wel beangstigend. Nou, dat is het zeker. Ja. Dankjewel, hè. Insgelijks, Frank. Fijn om weer eventjes met je gesproken te hebben. Ja, wederzijds. Goed. Fijn zo. Dag. Dag, Frank. Dag. We gaan kijken hoe Hans over deze situatie denkt. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie maken een enorme fout. Oh, dat is interessant. Taliban en Al-Qaeda zijn twee verschillende dingen. Al-Qaeda is verslagen, tenminste. De opperheer is naar de kloten. En Taliban is niet hetzelfde als Al-Qaeda. Dat is één. Okay. Je had het over Rusland. Ja. Rusland wilde macht, wilde invloed, wilde uitbreiding. Ja. Daarom gingen ze naar Afghanistan. Nee, dat klopt, ze zijn met staat tussen de benen vertrokken, omdat de Taliban veel sterker was. Dat klopt. Nou gaan we eventjes naar het volgende punt. Ja. De VS. Ja. Al-Qaeda en Taliban, heb ik al net gezegd, het zijn niet hetzelfde. En verder, wat is de VS? Dus de politieman van de wereld. Die wil altijd orde en gezag. Die wil macht, invloed en rijkdom zogenaamd verspreiden. Maar wat doen ze? Het gaat allemaal voor hun eigen gewin. Het is allemaal voor het eigen gewin. Ik luister. En vervolgens, de Taliban heeft nu gezegd, we respecteren de sharia. Het is hun eigen culturele, normale manier van zijn, zoals wij die ook hebben. En wij respecteren ook onze manier van denken en zijn. Tenminste, de meeste. Er zijn aanslagen, maar het is even uitzondering. Het zal ook uitzonderingen zijn als Al-Qaeda en Taliban. Ja. Het zijn uitzonderingen en het zijn niet hetzelfde. De sharia op zich is niet slecht, want het is een islamitisch land. En islamieten zijn hier wel anders als westerlingen. Ja, anders wil niet zeggen dan dat het beter of slechter is. Hè? Het is anders. Het is anders. Ja. Daarom, al die doden die zijn gevallen, dat is jammer. Het is jammer, dat is echt heel erg. Mm-hmm. En de mensen die het toch leuk vonden, waarom vonden ze het leuk? Omdat ze niet dood zijn gegaan. Wat hebben ze daar gedaan? Ze konden opbouwen. Ze konden huisjes stichten. Ze konden vrouwenrechten respecteren. Ze konden opbouwen. Ze konden mensen een perspectief bieden. Mm-hmm. Daarom vonden ze het leuk. Mm-hmm. Ze zijn niet gestorven. Kijk, als ze dood waren gegaan, had de familie gezegd, godverdomme, sorry, Jezus, wat erg, hij is dood. Ja. En waarom? Maar kijk, ik heb met oud-militairen heb ik gesproken. En die hebben ook hun vrienden, hun collega's weg zien vallen. Ja. En nog steeds zeggen ze van ja, we zouden morgen weer gaan, gewoon voor de veiligheid van ons eigen land ook. Ja, maar het is een kromme redenering. Welke veiligheid? Het is Al-Qaeda verslagen. Het kan niet bang voor wat anders. Ja, maar ik bedoel, het kan toch zo zijn dat er weer terrorisme gaat ontstaan en dat ze deze kant op... Kijk, er zijn ook bomaanslagen, maar het is niet... Dan kan je niet zeggen, de moslims zijn zoals Wilders. Mm-hmm. Die zet alle moslims op één lijn. Mm-hmm. En die zegt, ze zijn fout, ze plegen aanslagen, ze hebben een verkeerd beleid naar vrouwen. Snap je? Ja, nee, dat is hun cultuur. Nee, en er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ja. Maar die zijn overal. In elk land heb je uitzonderingen. Hier heb je ook misdadigers. Ja. Hans, tot slot. Onze stelling is, voor de algehele veiligheid moesten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Nou, dat is mijn antwoord, denk je. Nee, ja, ik kan hem al een beetje inkoppen. Maar ik wil toch nog eventjes van je horen. Nou, niet dus. Nee, precies. Oké, Hans. Oké. Bedankt, hè. Fijne maandag. Dank je. Dankjewel dat we eventjes over dit onderwerp met jou konden praten. Zullen we nog eventjes naar Bert toe gaan? Bert hangt ook al een tijdje aan de lijn. Bert, goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Bert uit Oost-Groningen. Zo is het. Oost-Groningen. Ik heb erover nagedacht. En ik denk ergens... ik ben het wel met sommige sprekers eens die net zijn geweest. Van wie zijn wij eigenlijk dat wij altijd over de hele wereld onze wetten willen opleggen? Ja. Ik ga nu al 17 jaar, 5 dagen in de week om met 2 Koerden die gevlucht zijn vanuit Irak hier naartoe. Mm-hmm. Waarvan 1... 3 jaar in de gevangenis heeft gezeten bij Saddam Hussein. Nou, dan beleef je wel plezier op aarde, hoor. Ja. Dat is geen pretje. Zo is het. Dat is geen pretje. Maar, we spreken elkaar dagelijks. We hebben het er heel vaak over. Wat heeft nou de Amerikaanse actie gebracht en zo? Helemaal niks. Nee. Maar met ook de Nederlanders natuurlijk. Ik bedoel, de beste actie. Ja, de beste. Wat heeft die gebracht? Niks. Behalve ellende brengen ze. Mm-hmm. En ik denk dat er onder de Taliban zal dat net zo gaan. Die mensen denken en voelen, over het algemeen, en natuurlijk zijn er overal uitzonderingen, maar over het algemeen denken zij in heel andere tradities dan wij. Ja. En het is beter dat jij je verdiept in hun tradities en dat je daar probeert op een normale manier met hen over te praten. Mm-hmm. En dan tot overeenstemming komen, maar er moeten natuurlijk ook zaken gedaan worden. Er zijn grondstoffen in Afghanistan, er zal wel olie zitten. Dus daar ga je toch zaken mee doen, maar uiteindelijk gaat het daarom. Ik weet eigenlijk niet of er olie zit. Nou, in ieder geval, er zijn andere grondstoffen die ook wel belangrijk. Er is een hoop niet, dat weet ik wel. Oké, maar dat is altijd wat wij ook belang bij ja, hebben. Ja, alles wat... Al was het door de bietplantage, bij wijze van spreken. En daar hebben wij er ook nog belang bij. Maar in ieder geval, je moet proberen op een normale manier zaken met hem te doen. En als je denk ik op een normale manier zaken met hem probeert te doen, dan krijg je op een normale manier ook contact met mensen. En dan kun je op een normale manier misschien ook invloed uitoefenen. En gaat over vrouwenrechten, gaat over rechten voor kinderen, weet ik allemaal wat nog meer. Ik denk als je op een normale manier met hen omgaat, dan bereik je veel meer. Wij hebben tot nu toe hebben we laten zien vanuit het Westen, dat zijn overal met geweld naartoe. We hebben Libië, hebben we Gaddafi eruit getrapt. Dat is een grote rotzooi geworden daar zo. Ja. We hebben in Irak hebben we Saddam Hussein eruit getrapt. Dat is een grote rotzooi geworden. Mm-hmm. En hetzelfde trucje willen we eigenlijk ook doen in Afghanistan. En het zal weer een grote rotzooi worden. Ja. Ja. Als je normaal probeert met hun zaken te doen, die zaken moeten toch gebeuren, want Afghanistan is geen eiland op zich op deze wereld. Dus die zullen ook zaken moeten doen met het buitenland en je gaat normaal met hun om. Dan denk je dat je uiteindelijk meer kunt bereiken. Ja. Dan wanneer je continu bedreigt met geweld, als jullie niet doen wat wij willen, dan komen wij wel even luisteren. Eigenlijk een beetje samenvattend zeggen, je kunt ook meewerken. Ja, met aanpassen, meewerken. Ja, kijk, man, ik vind het toch wel heel belangrijk. Die ene vriend van mij die dan, dus we zijn inmiddels arts die een goede vrienden geworden bij de Koerden. Die heeft dan 3 jaar in de gevangenis gezeten bij Saddam Hussein. Hij was student. En ik heb hem heel graag gezegd, kom je erbij om als student bij Saddam in de gevangenis te komen? Mm-hmm. Maar hij is helemaal niet gepresteerd. Voordat wij ons daarmee bemoeiden. De vrouwen mochten gewoon naar school bij Saddam Hussein. Zijn moeder die kreeg subsidie om een eigen zaak te beginnen. Ja. Ze betaalde geen wegenbelasting, ze betaalde geen autoverzekering. Ze betaalde 5 cent voor een liter benzine in onze ouderwetse Hollandse stuivers. Mm-hmm. Gezondheidszorg was totaal gratis daar zo. Totaal gratis. Onderwijs was gratis. Mijn kameraad, die is kunstenaar, is ook kunstenaar in Nederland. Die mocht daarin, bij Saddam Hussein, mocht hij rustig naar een kunstopleiding, zeg maar. Ja, ja. Maar er werd altijd gezegd, jullie mogen alles. En zij zijn Koerden, dus zij waren ook een minderheid. Mm-hmm. Jullie mogen alles, maar één ding niet. Jullie gaan jullie niet bemoeien met politiek. Nee. En toen kwam die oorlog tussen Iran en Irak. En Amerika, het Westen, wij doen er ook aan mee. We doen het net zo goed aan mee. Die ging stoken daar zo. En die ging die Koerden gebruiken om op te hitsen tegen Saddam Hussein. Wat gebeurde als reactie? Saddam Hussein die heeft duizenden mensen vermoord met chemische aanvallen. Ja. Dat is wat je bereikt. Dat is wat je bereikt als je overal maar wilt tussenlopen door te stoken en zo. En uiteindelijk zijn dus, is de gewone man is weer een slachtoffer. Ja. Ja, stoken of bemoeien inderdaad. Hè? Ja, ja, ja, ik zie dat stoken. Je moet zaken met het doen en dan ga je zaken met het doen. En dan praat je praat over zaken en je praat over de gang van zaken in het land. Nou, en dan kom je al pratende, kom je wel tot een mening. Ja. Dat geloof ik. Ja, zo is het, Bert. Ik had nog snel eventjes opgezocht hoe dat zat met gas en olie. Er zijn wel gasleidingen en er is wel iets van olie. Maar het zijn natuurlijk niet zoals de staten die wij in het Midden-Oosten kennen, die echt loaded zijn, zeg maar, op dat vlak. Nee, oké. Maar het is wel altijd een belangrijk deel van de onderhandeling geweest, zat ik net snel even te lezen. Ja, ik vind je moet normaal met die mensen gaan praten. Ja. En je moet zeggen, oké, wij denken anders dan jullie denken zo, wij denken zo. Maar we kunnen wel zaken doen en dan gaan we praten over dingen. Hoe gaat het eigenlijk allemaal? Ja. Ik denk dat je dan verder komt. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Bert. Graag gedaan. Fijne maandag. Hele goede uitzending. Ja, dat komt goed. We gaan nu nog eventjes naar Max. Max, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De stelling is als volgt. Voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Ook jij belde met 0800-1121. Ben ik eerst eventjes benieuwd. Eerst opmerken dat Biden heeft laten zien dat hij totaal incompetent is. Want hij is nu verantwoordelijk voor het feit dat we daar in het Midden-Oosten, althans als je daar Afghanistan ook toe hoort, en een enorm kankergezwel erbij heb. En daar moeten we niet naïef over doen. Nee. Want Pakistan, Afghanistan, Iran, het is iets verschrikkelijks. Ja, maar om eventjes gelijk eventjes antwoord op de stelling te krijgen. Wat vind jij daarvan? Hadden de troepen nooit weg moeten gaan? Of moeten ze bijvoorbeeld, we hadden daar hoe dan ook als westerse mogelijkheid moeten blijven zitten. Al was het alleen maar om de Afghanen van goede wil, en dat bedoel ik bij de niet-fundamentalisten, een behoorlijk leven te gunnen. Mm-hmm. En die zullen nu, zoals vrouwenrechten, kinderrechten enzovoort, dat zal allemaal te niets gedaan worden. Ja. Dat zal allemaal te niets gedaan worden. En ik ben erg treurig. Ja, ik hoor het, Max. Maar maak je ook zorgen om je eigen veiligheid? Nou, niet direct, maar wij zullen nog van ze horen. Dat is duidelijk. Ja. He, wat Bush zei van soon they hear from us op de puinhoven van het World Trade Center. Mm-hmm. Nou, zo zal het ook zijn met de Taliban. Ja. We gaan het meemaken, Max. We gaan het zeker meemaken, ja. En ik acht Biden hier volledig verantwoordelijk voor. Ja. Het is me helder, Max. Dankjewel voor je bijdrage. Oké. Okay. Fijne maandag. De stelling is als volgt. Voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Dus waaronder dus ook onze eigen Nederlandse troepen. 0800-1121 of stuur een bericht via de gratis Radio 1 app. Wow. Yeah. I used to think I was fat. I was shy by my tummy and thighs. Why? You still hear words in my mind, shut up, you're beautiful. In one ear and out the other, nobody can stop me to bother. Now I look at the photos of me, shut up, you're beautiful. Oh, if I could speak to a young blinded me. Oh, I won't talk about the bees and the cherry trees. Oh, I won't talk about a word that tell nobody is perfect. Try to shine a light. sorrow. I cared for only my reflection. I thought I was in control, no. Lost weight, oh, more than a lot, oh. But it never ever gave me any satisfaction. Oh, if I could speak to the young stupid me, I would tell her she's to love unconditionally. Well, I would talk about a word that, tell her nobody is perfect. Try to shine and light it up. Is perfect. Try to smile a bit. I know it sounds cheesy, but you're the only one who used to love yourself for everything you are. Een hele goede morgen, 5:20. Je luistert naar NPO Radio 1. Naar Gaan voor maandag 16 augustus, waar onze stelling als volgt is: voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. En er wordt veel ook geappt naar de Radio 1-app. Dankjewel daarvoor. Voice-appjes kun je trouwens ook sturen. Net zoals wat Kajo heeft gedaan. Hey Jacob, hele goede morgen met Kajo. Om even te reageren op de stelling. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk, kijk, als je zegt dat de Amerikanen bijvoorbeeld nooit hadden moeten vertrekken. Kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk gewoon weer het stokje overdragen. Het is bewijzen van tijdelijke hulp. Kijk, op een gegeven moment moet je natuurlijk het volk van dat land zelf weer de touwtjes in handen laten nemen, zeg maar. Ja, natuurlijk niemand had angst zien komen dat dit zo snel, zo gigantisch uit de klauwen zou lopen. Ik vind het echt verschrikkelijk voor de inwoners. Wat de volgende stap is, ik zou het echt niet weten. Maar ik denk inderdaad om te zeggen van ja, ze zouden nooit weg moeten gaan, dat vind ik iets overdreven. Alleen ik denk dat het een gigantische verkeerde inschatting is geweest om nu al te vertrekken dan. Dus misschien iets langer inderdaad, of iets geleidelijker vertrekken. Ja, nu zitten we inderdaad met een gigantisch probleem. En het ergste inderdaad voor de inwoners. Dat, we gaan het zien. Maar dit gaat nog een hele lange staart krijgen, ben ik bang. Nou, hele fijne dag in ieder geval. Groetjes. Dankjewel, Kajo. Jij ook een fijne dag. Ja, we hadden het... Kajo zegt, ja, het stokje moet je een keer over gaan dragen. En dat ben ik wel met hem eens. Maar ja, was dit dan het juiste punt om dat te doen? Dat is natuurlijk de vraag. Jan Bies die stuurt me ook een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. Hoi, de westerse troepen hadden nooit naar Afghanistan moeten gaan. Sommige oorlogen kun je nooit winnen. En daar is dit er één van. Wat heeft dit opgeleverd? Vraagteken. De wapenindustrie is de grote winnaar, al dus Jan. Shani stuurt me ook een bericht via de gratis Radio 1-app. Dankjewel daarvoor. Hallo, ten eerste hadden de Amerikanen daar weg moeten blijven. Daarom is het ook zeer gewenst dat andere militaire inmenging uit wat voor land ook daar weg zijn gegaan en er ook voortaan weg blijven. Laat het nu maar over aan een ander regime om het te besturen. De westerse landen moeten ermee stoppen om hun wil op te leggen aan oosterse landen. Fijne uitzending en groetjes van Shani. Dankjewel daarvoor. Meer berichten zijn welkom via de Radio 1-app dus. Je kunt dus ook bellen. 0800-1121 op de stelling. Voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Adriaan, goedemorgen. Dag Jacob, ja. Hallo. Fijn dat je even gewacht hebt. Wat jij net voorlas, dat is de zin. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Nee. Van Shani bedoel je of niet? Nou ja, waar westerse de wil op leggen op oosterse. Ja. Want het zijn culturen, het zijn geloof, het zijn religie. Maar ik ga een paar waarom vragen stellen. Nou, Welke veiligheid? Welke veiligheid? Waarom moeten de westerse daar weer naartoe voor welke veiligheid? Dat is mijn vraag. Wat is de stelling? En is dat nou de bedoeling dat ik antwoord ga geven? Of? Ja, dat is de antwoord. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is een live programma en jij je presenteert dat. Nee. Dat begrijp ik, Adriaan. Dat begrijp ik. Ik zou ook aan de luisteraars willen vragen, maar we kunnen niet met z'n 20 tegelijk praten. Dan moeten we op team gaan. Ja. Maar welke veiligheid? Ja. Nou, ik zal het zelf het antwoord dan wel geven. Ah, oké, dankjewel. Dat we bang zijn voor terreur. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Maar waarom die terreur? Waarom die haat op ons westerse? Waarom? En dan ga ik weer de volgende vraag. Waarom hebben wij westerse zoiets dat onze normen en waarden, dat zijn de goede normen en waarden? Ik ben het natuurlijk met een hoop normen en waarden in die islamitische landen, Oosterse landen ten opzichte ook van vrouwen. Daar ben ik het ook niet mee eens. Maar je kan ook niet eeuwig dan voor onderdrukkers spelen. Ik ben in veel landen geweest, ook in Afghanistan, ook zakelijk. Okay. En er is ook een hele grote groep, die zien ons westerse als onderdrukker. En dat vinden wij daar allemaal maar normaal, dat we daar hun wil, een beetje onze normen en waarden, wat normen en waarden van in onze beleving zijn. Maar zo gauw Poetin de Krim annexeert, dan is hij wel een onderdrukker. Mm-hmm. Kijk, ik wou er maar mee zeggen, Je moet niet de hele wereld naar je hand willen kunnen zetten. Nee, ik weet niet of je een van de eerste gesprekken hebt gehoord vandaag in deze uitzending. Toen ging het er ook over van, het is als iets anders is, wil niet zeggen dat het slechter is. Het is anders. Nee, ja, anders. Maar kijk, wij vinden dat wel walgelijk. Ik zal je een voorbeeldje geven, daar is in het nieuws bijna niks over gekomen in Iran. Is een meisje van 17 jaar die had in het openbaar commentaar op de leiding. Mm-hmm. Ja, die het daar voor het zeggen hebben. Dat meisje is opgepakt, is binnen een week ter dood veroordeeld, ophangen. Dat vinden wij al barbaars inmiddels. Dat deden we trouwens vroeger in het Westen ook, maar doen we niet meer. Nee. Maar dat meisje was nog maagd. En als jij maagd bent in dat geloof, dan kom je automatisch in de hemel. Maar ja, dat meisje was zo slecht en is ter dood veroordeeld. Die mag niet de hemel in, die moet de hel in. Ja. Heeft die rechter die haar ter dood veroordeeld heeft, heeft dat meisje de avond ervoor nog verkracht. Wat een verhaal dit. Ja, nou ja, en dat hoor ik niks van in de, en ik kan het bewijzen. Dat ook nog. En dan nogmaals. Maar hoe kom jij aan het verhaal, ja, Adriaan? Ik leef in een, dat heb ik al vaak gezegd, Stefan zegt wel eens, neem mij mee in die wereld. Ik leef in een hele andere wereld. Ik ben internationaal. Nee, ik ken jouw verhaal, zeg maar. Maar en ik denk dat de vaste luisteraars jouw verhaal ook wel een beetje kennen. Maar ik ben dan benieuwd waar jij dit leest. Je kan het ook lezen, maar je moet natuurlijk vandaan de dag wel heel erg uitkijken. Is iets fake nieuws? Ja. Toch? Ja. Maar als je daar... Ik kan je dat wel een keer wel vertellen, heel graag. Ja, waar ik dat vandaan heb. Dat heb ik van heel dichtbij. Mijn dochter is zelf rechter, die is jurist. Het komt van heel dichtbij. Maar algemeen gesteld vinden wij bepaalde regimes niet oké vanuit ons westerse denken. Mm-hmm. Laat ik het dan zo zeggen, mm-hmm, toch? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Nou, dat vinden we goed. Maar moet je dan, hoe lang moet je dan scheidsrechter spelen? Wij zien het dan misschien als scheidsrechter, wat Amerikanen dan. Maar hoe lang... Maar hun ziet, er is ook een groep, die ziet het als onderdrukker. En dan moet je het eens om gaan draaien dat hier die wereld... Nee, ja, dat ik weet waar je naartoe gaat. Het ons hier op komt leggen. Ja. Daar zien wij hun ook als onderdrukker. Ja, nee, ik hoor wat je zegt. Ja, dan is het omgekeerd. Dus met andere woorden, wat moet er nu gebeuren? Ja, hoe erg het ook klinkt, er zal nog veel bloed vloeien. Maar het land moet het zelf oplossen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd, Adriaan, wat je hiervan vindt. Want ik zei inderdaad net van dat het anders is, wil niet zeggen dat het slechter is. Ik bedoel, dat is natuurlijk over het algemeen zo. Je kunt ook zeggen, ja, dit is binnen onze eigen cultuur. Ik wil dit niet eten, want dit eten is anders en ik ken dit niet. En dan wil het niet per definitie zeggen dat het slechter is. Ik bedoel, dat is meer wat ik ermee bedoel. Want ik krijg een bericht van Charles krijg ik binnen. En hij zegt, oh, ik snap dat het stenigen van overspelige vrouwen hoort bij de couleur lokaal. Kijk, ja, dat, Ik bedoel, dat keur ik natuurlijk niet, dat keur ik natuurlijk niet goed. Nee, maar Jacob, ik ben in het Westen opgegroeid. Ik ben een Westeling. Ik heb een zoon en een dochter. Die zijn gelijkwaardig, heb ik die opgevoed. Zeker de laatste 23 jaar, omdat ze geen moeder hebben. Maar wat ik wou zeggen, ik keur dat natuurlijk heel erg af. Ja. Maar als ik in Amsterdam-Noord kom, waar ik ook panden heb, daar zie ik ook heel veel vrouwen met een religieuze uiting lopen, mm-hmm. qua kleding. Ja, ja. Wat moet ik daarvan vinden? Wie ben ik om dat af te keuren? Nou ja. Ben ik met je eens? Ben ik heel met je eens? Ja. Ik ben wat dat betreft... ik kan hem wel wat zeggen, maar het gaat ook niet, helemaal niet om mij. Nee. Hey Jacob, we kunnen de wereldvrede niet oplossen. En er zijn natuurlijk ook logistieke... Ik heb ook een heel groot bedrijf in de Oekraïne. Dus ver weg van de grens. Maar ook daar... Die Russen zijn ook een trots volk. En Poetin voelt dat wij Westen heel veel afgepakt hebben. Ja. En dat wil hij terug hebben. En de Russen hebben trouwens ook, en dat zeiden ze vandaag al, in Afghanistan gezeten. Die hebben het ook niet gered. Hmm. Nee, ik bedoel... Ik vind het wel een interessante gedachte. Weet je waar het mee te maken heeft? Want we vinden ook van alles van Turkije. Maar ik zeg altijd... artsen spreken elkaars taal, rechters, boeren spreken elkaars taal. Waar ik ook op de wereld kom, ik ben zelf van origine boer. Ja, en we kijken elkaar aan en we begrijpen elkaar. Ja. Dus als ik in Turkije kom en ik spreek daar met boeren of in Saoedi-Arabië. Ik hou de tel niet meer bij, maar ik ben in ruim meer dan 120 landen al geweest. Mm-hmm. En je kijkt elkaar in de ogen. Ja, ook in Rusland waar ik kom, dan begrijp ik elkaar. Maar het zijn vaak... de machthebbers. Hmm. Het zijn de leiders. En daar zit veel meer achter. Want het is toch grappig. Zit je daar 20 jaar? De laatste is nog niet weg. En de Taliban heeft dat hele land veroverd. En dat is een groot land, hoor. Ja, en het schijnt wel dat die Biden toch... of tenminste met de Amerikaanse regering erbij... hebben ze toch een beetje een inschattingsfout gemaakt. Dat ze zeiden van... zo snel zullen ze niet aan Kabul toekomen. Maar ze waren er toch vrij vlot, hè? En dan was er nog een persoonlijke reden, hè, om Afghanistan binnen te gaan. Dat was gewoon de trots van die president toen de tijd. Die denkt, wat er gebeurt, ik ga aanpakken. Bush. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, waarom heeft het Westen ons voorgelogen dat Irak vol lag met atoomwapens? Ze hebben er geen één gevonden. Dat weet ik niet. Ja, nou, ik wel. Daarom is op een gegeven moment zijn wij ook overstag gegaan en zijn we daarin meegegaan. Mm-hmm. Met Irak, met de Amerikanen en ook de Engelsen. Want ja, jongens, het is levensgevaarlijk met die Hussein. Ja. Adriaan. Ja. Dankjewel weer voor deze spreekbeurt. Ja, weet je wat mooie van dit land nog is, Jacob? Nou. We mogen het met elkaar in dit land oneens zijn. Ja, dat klopt. Is in veel regio's. Alleen kijk uit. Wat je zegt, want het wordt wel gevaarlijker. Ja, nou, het wordt wel steeds meer onder een vergrootglas gelegd. Dat ben ik helemaal met je eens. Juist. Oké, man. Zo is het. Insgelijks. Werk ze weer. Geniet ervan. Tot de volgende keer. Dankjewel, Adriaan. Ja, we gaan het probleem, of tenminste het Afghanistan-probleem... of wereldvrede gaan we hier tussen 4 en 5 niet... dat gaan we niet hier voor elkaar krijgen, maar... We kunnen het allemaal wel een beetje begrijpelijker misschien proberen te maken. Eens kijken wat Harry er allemaal van vindt. Harry, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja. Voor de algehele veiligheid moeten westerse militairen weer zo snel mogelijk terug naar Afghanistan. Wel of niet? Naar mijn mening hadden we daar nooit naartoe moeten gaan. Ik heb het idee dat we het land 20 jaar lang stilgezet hebben. Als je in de geschiedenis kijkt, lopen we ongeveer 60 jaar achter ons aan. We trekken die landen in één keer 60 jaar naar voren. Dan beginnen we over homorechten, LGBT's, vrouwenrechten, al dat soort dingen meer. Daar zijn die mensen nog niet aan toe. Ik heb een leeftijd dat ik nog weet dat er 60 jaar geleden in Nederland gebeurde. Toen hadden we ook geen homorechten, ook geen LGBT's. Toen hadden we ook allemaal een hoofddoekje om. En je kan ze ook niet in één keer zomaar 60 jaar naar voren trekken. Ik denk dat we ze gewoon 20 jaar stilgezet hebben. Want ik denk dat zo'n volk moet evalueren... Als we ons eigenlijk er niet mee bemoeien, zijn ze over 60 jaar net zover als wij nu. Wij proberen allerlei lui onze mening op te dringen. Ja, ik begrijp als wij het vinden dat homo's moeten kunnen, dat vinden wij normaal. Maar dat vinden die mensen nog niet normaal. 60 jaar geleden vonden wij dat in Nederland ook niet normaal. Nee. Dus ik denk dat we die mensen gewoon rustig moeten laten evolueren. Mm-hmm. Ja, ik snap wat je zegt, Harry. Dat het een kwestie van tijd is dat ze... Nou ja, dat is maar alles. Ja, ja, kijk hoe achterlijk wij 70 jaar geleden waren. Hoe lang hebben wij vrouwenrechten? Nou, we waren anders, denk ik ook. Nou, ik geloof niet dat we allemaal anders zijn. Nee, maar ik bedoel, we leefden toen in een andere... Oh, sorry, het stoort een beetje. Misschien staat je radio op de achtergrond een beetje aan nog, Harry. Nee, ik heb geen radio. Oh, oké. Dat is waar eenmaal, hè? Dat was toen. Ja. Nee, dus die mensen zijn nog lang niet zo ver als wij. Nee, zo is het. En dat moet gewoon evolueren. Ja. Tussen ons en die mensen zit Hongarije. Die zijn het nog niet zo ver als wij. Nee, die zijn zeker nog niet zo ver. Problemen met LBT en homorechten en reclame. Dat kun je wel zeggen, ja. Dat kun je wel zeggen. Ik zie s'avonds op tv de reclame en dan zie ik in één keer een gekleurde medemens. Een man die is in één keer... Papa, prinses of zoiets. Oh, ja, nou, die ken ik, die reclame. Ja. Papa, ja, prinses. Die moet je in Hongarije draaien, die reclame. Of in die landen. Ja, die zijn er helemaal niet naartoe. En wij lachen er gewoon een keer om. Zo is het. Dankjewel, Harry. Oké. Fijne maandag. Joe. Tot zelf daar. Gaan we tot slot nog eventjes naar Jeroen. En dan eindigen we ook met dit onderwerp. Want er staan alweer andere dingen Sander, op de planning. Jeroen. Ja, hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Uit Overhuizen. Goedemorgen. Ik denk dat wij gewoon echt een grote fout maken als westerse landen. Ik denk dat wij hebben meegeholpen om een herhaling van Srebrenica. Mm-hmm. Dat het gewoon nu alle 20 jaar lang hebben we gewerkt om die mensen een andere richting te geven. Laten zien hoe het westerse leeft en hoe zij ook moeten hun leven gaan opbouwen. Nu is verdeeld de bevolking tussen elkaar. Nu, al die mensen, ik las gisteren en door de week natuurlijk nieuws internationaal, dat er worden nu al dorp aan dorp meisjes van 12 jaar weggehaald door de Taliban-strijders om als seksslavernijen te gaan gebruiken. En niemand die wat daaraan kan doen. Mm-hmm. De beslissing die is genomen, dat is door Trump eerder om die soldaten terug te halen, doordat hij daardoor vond dat hij misschien meer stemmen zou gaan winnen. Maar goed, nu hebben ze het doorgezet. Ja. Alleen het Westen, dat het Westen gewoon naar alle kanten meedoet met Amerika. Alles wat hun zeggen, ja, de rest zegt amin, gelijk achteraan. Ik denk dat ze nu hier een hele grote fout van maken. Iets wat wij zelf hebben ingeloofd en dat we die mensen hebben laten geloven al die 20 jaar. Doordat ze hun... Wat gaat er nou met die meisjes die en met die jongens en met die mensen die hebben zich een andere richting hebben gekozen om als het West gaan leven en om normaal naar school te gaan? Wat gaat het met hun gebeuren? Wie gaat hun beschermen? Ja. We laten ze gewoon in de steek. Ja, nee, ik hoor wat je zegt, Jeroen. Maar wat denk je ervan? Zouden we dan voor hun veiligheid zouden we dan weer terug moeten gaan naar Afghanistan? Nou ja, wij zijn voor één man daar naartoe gegaan, vanwege Bin Laden. Mm-hmm. We zijn de hele Europa en Amerika ook erbij. Zijn we gewoon om hem achteraan te gaan, hebben we de hele Afghanistan gebombardeerd 20 jaar lang. Zijn we aan het bombarderen, Taliban, om het een beetje recht te krijgen. Maar nu laten we gewoon de helft van de bevolking die mee heeft gewerkt, laten we gewoon in de steek. Wat gaat natuurlijk gebeuren? Ja. En nu lopen we zomaar weg. Dat is gewoon mensen in de steek laten die met jou hebben samengewerkt al die tijd om iets op te lossen. Waar jij gewoon in geloofde. Nou ja, als je die beelden nu ziet, ook op het NOS-journaal, van alle mensen die het land proberen te ontvluchten. Bizarre toestanden op het vliegveld. Ja, ik denk dat een hoop mensen het land... dat ze hem zullen smeren, ja. Die zullen allemaal geslacht worden door de Taliban-strijders. Ja. Ja. En wij laten ze allemaal zo in de steek. En ik snap, dit is een hele vieze politiek. Gewoon, ik denk dat dit een afspraak is tussen westerse landen of Amerika en de Taliban om op deze manier gewoon op te pakken. Mm. Alleen ze vertellen dat niet. Ze doen het gewoon alsof Taliban nu ineens alles gaat veroveren. Nee, dit is gewoon een afspraak tussen hen. Jeroen, ik moet het helaas hier belaten, maar dankjewel dat je over dit onderwerp mee wilde praten. Heel bedankt. Dankjewel. Ja. Fijne maandag. van hetzelfde. Tot zover dit onderwerp over Afghanistan. Zometeen is het weer het woord aan onze nachtwerkers. Want iedere maandag deze maand praten we met een nachtwerker. En dat is vandaag nachtwerker Itz Eckhart. Hij zit denk ik al op de truck. Dat gaan we zometeen horen. Nu eerst het NOS Journaal van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat de Taliban willen samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Ook zullen ze de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan respecteren, maar wel binnen de sharia. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht, zei minister Blinken bij CNN. De Republikeinse oppositie vraagt zich af waarom de Amerikaanse inlichtingendiensten dit niet hadden voorzien. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Een onbekend aantal Nederlanders is uit Afghanistan vertrokken met Oekraïnse vliegtuigen. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat toestellen uit zijn land Nederlanders hebben meegenomen naast Oekraïners, Afghanen, Kroaten en Wit-Russen. Het is niet duidelijk of het gaat om diplomaten of bijvoorbeeld medewerkers van hulporganisaties. Nederland stuurt ook zelf een militair vliegtuig naar Afghanistan om ambassadepersoneel en tolken op te halen. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. De coalitie die zij voorstelt heeft niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Na een onderbreking van 4 weken gaat de formatie vandaag weer verder. Informateur Hamer ontvangt Kaag en VVD-leider Rutte, die samen een aanzet voor een regeerakkoord hebben geschreven. Volgens Kaag is daarin nog voldoende inbreng van andere partijen mogelijk. Het weer. Het wordt een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. En het wordt niet warmer dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. 5:02 voor maandag 16 augustus. De extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur zijn we hier met Gaan. Met Jacob de Vries. Een hele goede morgen. Ja, tot 6 uur hier dus Gaan op NPO Radio 1. En dit is het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Ja, het is vandaag de laatste dag dat inwoners van Limburg, die getroffen zijn door de overstromingen van vorige maand, een gift van 1000 euro kunnen aanvragen bij Giro 777. Ja, verder krijgen Suske en Wiske een eenmalige stripglossie. Hiermee wordt het 75-jarige bestaan van Suske en Wiske gevierd. Nou ja, wie heeft ze niet gelezen natuurlijk? En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt een nieuwe baas. Gerard Bakker is vanaf vandaag de inspecteur-generaal. Ja, straks gaan we het hebben over de formatie die niet echt opschiet. Maar we hebben nu eerst nachtwerker Itz Eckhart aan de telefoon hangen. Daar gaan we mee praten. Ja, want net 5 uur geweest. Een tijdstip waarop de meeste mensen nog op één oor liggen. We zijn samen wakker. Misschien zit je thuis met een kopje koffie bij de radio. Of misschien ben je al aan het werk. In ieder geval een grote groep Nederlanders vertrekt namelijk al naar zijn werk als de straten nog stil zijn. Denk aan beveiligers, zorgpersoneel en bakkers. Deze maand bellen we elke week met een nachtwerker. Vandaag hebben we vrachtwagenchauffeur Itz Eckhart aan de telefoon. Voor de coronacrisis werkte hij in de evenementensector. Maar om zijn eigen bedrijf draaiende te houden, rijdt hij nu pakketten rond in de nacht. Itz, goeienacht. Goedenacht, goedemorgen. Goedemorgen is het natuurlijk, hè, voor jou. Ja. Itz, waar ergens in Nederland rijd jij nu rond? Ik rij nu even kijken ter hoogte van de lichtmis. Bij Meppel, bij de Groene Watertoren. Oh ja, dat is wel bekend, ja. Bekend terrein inderdaad. Ja. En waar ben je onderweg naartoe? Terug naar Leeuwarden om 48 containers met allemaal pakketjes te lossen op het sorteercentrum. Ja, want vertel eens, hoe laat ben jij gisteren begonnen? Gisteravond 8 uur. 8 uur, dat is een flinke werkdag. Nou, hij is, even kijken, normaal gezien zijn het diensten van een uurtje of 12. Dus ja, deze die is nog relatief kort. Oké. Okay. Dus dat zal netto onderaan de streep 10 uurtjes zijn. Ja, en kun je mij eens uitleggen, hoe ziet jouw werk er nu uit? Nou, eigenlijk best wel, toch nog wel afwisselend. Ik rijd vanaf mijn woonplaats Sneek, oftewel naar Leeuwarden toe. Daar staat een x-aantal vrachtauto's van mijn werkgever. Of ik rijd naar Zwolle, of ik rijd naar Assen. Dat is maar net waar de chauffeur ingepland is. En dan, dan is het je auto parkeren, je chauffeurskaart erin, incheck op de boordcomputer en de rittenlijst even nalopen of de juiste naam erboven staat. En dan, dan vertrek je naar de eerste klant waar je gaat laden. En jij zegt, ik heb containers heb je achterin met pakketten. Ik bedoel, wat voor pakketten zijn dat, denk je? Of weet je? Ja, pakketjes. Ik mag natuurlijk geen reclame maken. Nee, maar het is van webwinkels en... Webwinkels, ja. Ja, dat soort dingen. Eigenlijk alles wat via de verzending verzonden wordt. Ja. Maar PostNL is er, dacht ik, hè? Ja, klopt. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. Bevalt het werk een beetje als vrachtwagenchauffeur? Nou ja, ik was natuurlijk al een kleine 30 jaar gewend om 's nachts te werken. Dat was dan vaak weekends. Maar uiteindelijk heb ik het geluk gehad dat er een bekende van mij, die wist dat ze daar chauffeur zochten. En ik ben een dag op test mogen gaan. En dat leek me wel aardig. En het is voor zover mijn perceptie van het rijden en het werken als vrachtautochauffeur gaat. Ik hou het wel vol, laat ik het zo stellen. Kun je mij vertellen, als je dan onderweg bent, waar denk je dan zoal aan? Nou ja, uiteindelijk, je hebt wel iets van... Nou, je hebt eigenlijk een hele grote vrijheid. Dus je bent, op het moment dat je weet waar je naartoe moet en de tijd daar naartoe... Kun je verbazen over dingen die je onderweg ziet. Mensen die je met 200 in het uur of 250 in het uur voorbij ziet. Dat je denkt, oké, wat is dit? En dan komt er een politieauto achteraan. Dan denk je, oké, dat is iets. En wat denk je dan? Ja, die wordt weer gepakt. Dan zie je meestal iets verderop op een uitrit of bij het tankstation. Dan wordt er even gecontroleerd of er wordt gearresteerd. Maar ja... Ik denk eigenlijk over van alles na. Het begon natuurlijk net na de eerste lockdown. Dat ik dacht van ik moet toch iets. Ja, ik moet wat gaan doen. Ik ben eigen baas. Ik had nooit voor een werkgever gewerkt. Dus ik denk, dan moet je toch iets gaan doen om tot de tijd dat er weer iets mag, je eigen broek op te houden. Mm-hmm. En daarmee... mijn hoofd is altijd bezig. Ja, in die zin. Ja. Dus, ik denk, ik zie van alles. Ik kan over van alles nog wat filosoferen. Ik kan mijn mening over dingen vormen. Luister natuurlijk ook wel veel naar Radio 1, waar van alles voorbij komt. Mm-hmm. Waar ik dan ook wel over nadenk. Ja. Maar uiteindelijk. Ik vind de nacht een hele aangenaam, inspirerende tijd. Ja, het is ook een bijzondere tijd. Met ook bijzondere mensen die in de nacht werken en wakker zijn. Heb je net het onderwerp gehoord over Afghanistan ook? Ja, absoluut. Wat vond je ervan? Ja, het is natuurlijk een heel breekbaar verhaal. En uiteindelijk... mijn persoonlijke mening, als je die wilt weten... Ja. Ik heb zoiets van... hoe je het ook bent of keert, de afgelopen 20 jaar was ook niet alles... En misschien dat ze er nu zelf iets van kunnen pakken. Ja. Uiteindelijk heeft de geschiedenis ons wel laten zien dat hoe goed we het ook allemaal bedoelen, of gedwongen of niet. Ja, we zitten weer, zij zitten weer terug bij af als bevolking. Ja. En misschien dat ze onder de huidige omstandigheden toch iets geleerd hebben met elkaar. En dat het toch goed gaat komen. Ja, ja. Ja. Iets eventjes terug naar jouw werk. Want jij werkte in de evenementensector. Ik bedoel, dat ligt al sinds het begin van de coronacrisis grotendeels plat natuurlijk. Ja. Jij zei het al, van ja, ik wil toch gewoon mijn broek ophouden. Dus je bent als chauffeur aan de slag gegaan bij die grote postverwerker, bij PostNL. Hoe was dat voor jou, dat begin van de corona? En dat je dacht, dit is een enorme klap voor mijn bedrijf. Nou, ik had eigenlijk de mooiste agenda. Sorry dat ik je eventjes moet onderbreken. We gaan je eventjes opnieuw bellen. Want de verbinding die valt een beetje haperend weg. En het zou zonde zijn dat ik jouw verhaal niet helemaal goed kan afmaken. Dus ik hang je heel eventjes op. En dan ga ik de mensen nog eventjes introduceren wie ik aan de lijn heb. Want ik heb Itz Eckhart heb ik aan de lijn. En Itz die werkte in de evenementensector. En die zit nu op de vrachtwagen. Die is gisteravond om 8 uur is hij al begonnen. En die rijdt nog eventjes door met de laatste pakketten. Hij is onderweg van Zwolle richting Leeuwarden, als ik dat goed heb begrepen. En we praten iedere maandagochtend deze uitzendingen in de zomer ingaan. Praten we met nachtwerkers, waaronder Itz. Itz, je bent er denk ik weer. Ja, daar was je weer. Ja, ik moet kijken, het is weer glashelder. Ik vroeg net aan je van ja, de evenementensector die ging plat, hè, tijdens de coronacrisis. En toen heb je toch besloten om zelf maar aan de slag te gaan. Maar hoe was dat toen je dat doorkreeg? Dat je dacht, hé, maar dit gaat niet goed met mijn bedrijf. Ja, we hadden in de kleine 30 jaar dat ik het bedrijf heb, hadden we een fantastische agenda. We zaten met geladen auto's. Zou net een tour gaan beginnen. En op een gegeven moment dus het testmoment. En ja, dan denk je eerst van, misschien dat 2 weken duurt. En je kijkt stiekempjes uit naar datgene wat er dan vervolgens in de agenda staat met z'n allen. En ja, dan uiteindelijk blijkt rond begin april dat er geen enkel perspectief ligt. Nee. En ja, 2 weken des duivels en zeer gefrustreerd. En toen dacht ik van, ja, hou eens even, vriend. Jij hebt ooit gekozen om je eigen broek op te houden. Denk daar even aan terug en ga eens kijken waar wel kan. Mm-hmm. Want ja, ik denk, ik ga mij ook niet de rest van hoe lang dit ook nog maar gaat duren, dat ik moet gaan lopen frustreren. Ja, maar je hebt als bedrijf, heb je wel steun aangevraagd, of niet? Ja, dat is... Kijk, in de eerste periode dat natuurlijk, hè, dan had je als bedrijf een toekenning van €4.000. Mm-hmm. Nou, alles kwam natuurlijk qua steun heel laat op gang. Dus ik heb de eerste periode kunnen overbruggen met een klein beetje reserves wat we hadden. Want er waren ook nogal wat investeringen gedaan op voorhand. Mm. En ja, toen was het gewoon 100 punten onzeker. Die steun is uiteindelijk met heel veel vijven en zessen en met verkeerde SBI-codes die gecorrigeerd zijn later, is er mondjesmaat wat op gang. Maar normaal gezien, ik zit nog lang niet waar ik wezen moet, waar ik recht op zou hebben, laat ik het zo stellen. Mm-hmm. Dus had ik niet op de vrachtauto gezeten, dan hadden we serieuze... dan had mijn levenswerk... waarschijnlijk al afgeschreven geweest. Ja, en dat zou zonde zijn, want je zegt, je zit al 30 jaar zit jij in het vak. Je zit in de evenementensector, wel de hoek waar nu de klappen ook vallen. Kun je maar uitleggen, 30 jaar geleden, dan zitten we misschien midden jaren 80, begin jaren 90. Hoe ben je begonnen in die evenementen zien? Ja, dat was eigenlijk... dan gaan we nog verder terug. Oké. Okay. Ik liep in 1977 of 78 liep ik in Sneek terug van school. Op een vrijdagmiddag was dat. En stond op het veld tegenover de lagere school stond een knijter van een feestet. En daar was een band aan het soundchecken. En ik heb door dat kiertje staan koekeloeren en toen dacht ik, ja, maar wat is dit hier? Indrukwekkend. Sorry dat ik je onderbreek, maar wat vond je dan zo indrukwekkend? De grootsheid? Of ik heb dat bijvoorbeeld als ik dan in een studio zit en ik zie zo'n mengpaneel, dan denk ik, oh, wat een knop, ik wil ze allemaal indrukken. Wat was dat bij jou dan? De beleving van de hoeveelheid geluid. Het kolossale. En er was, nou ja, er hing, ja, toen had je natuurlijk niet heel ingewikkelde verlichting, maar het was echt iets van. Ja, ik was flabbergasted. Ja, ja. En toen dacht ik, nou ja, maar dit is mijn ding. Dit is mijn tik. Okay. En zo heb ik eigenlijk mijn hele, spelende wijs begin jaren 80 een drive-in-showtje bij elkaar gefabriekt. En dan deden we de schoolfeesten, ja. In Sneek en omstreken, de dorpsfeesten. En uiteindelijk de technische school heb ik gedaan. Ik heb muziekopleiding gedaan. En naar de technische school nam ik kapotte versterkers mee. Of lichtorgels. Ja. Ik kan dit wel repareren. En dan wil ik daar wel een cijfer voor. Want dat is veel praktischer voor mij. En daar ging de leraar wel mee akkoord. Okay. Wat is de leukste herinnering van jou aan de afgelopen 30 jaar? Van, laten we zeggen, dan van je oude baan. Herinnering. Ja. Bands waar je bijvoorbeeld mee hebt gewerkt of zeg maar. Nou, ik vond of dat nou wel leuk is, dat weet ik niet, maar waar we het nog wel eens over hebben, dat is dan meer gerelateerd aan als er weer eens iets van Vlodder op televisie voorbij komt. Denk ik even terug aan de tijd dat we voor een commercieel radiostation, ook uit Sneek, stonden we in Groningen op een beurs. En daar was ons allerbekende Tatjana Simic, die zou daar een optreden doen. Ja, die speelde natuurlijk in Vlodder heel lang. Ja. Nou ja, dan heb je, hè, dan moet dat gewoon perfect zijn. Ja. En ja, uiteindelijk besloot ze een half uur voordat het live zou gaan van nou, mijn stem is niet zo goed. Ik ga wel playbacken en ik doe alleen bij de aankondiging een woordje en bij de afsluiting een woordje. Ja, ik voel me misschien een beetje aankomen, maar vertel je verhaal. 15 seconden voordat het spul losging, krijg ik snel via het headsetje te horen van joh, ze gaat toch live. Okay. Ja. En toen? Nou ja, we zaten daar weet ik hoeveel meter vanaf. En communicatie van tevoren, hè, van ik wil mijn geluid zo hard op die monitor hebben en dit en dat. Ja, toen had je nog geen dopjes. Nou, tot een lang verhaal kort. Het ging redelijk. Ik was er niet tevreden over. Maar goed, het is een samenwerking tussen artiesten en de technicus op dat moment. Zo is het. Maar ja, ze zetten me on play op de zender te kakken. Dat meen je niet. Ja, en op de zender? Dan moet je, ja, dat was echt die technicus en dit en dat en zo en zo. Dus het optreden was gedaan. En toen, toen ben ik als een sodemieter naar het podium gesprint. En heb ik er even ter verantwoording geroepen. Waar het publiek ook bij stond. Nee, dat ben je niet. Ja. En toen? Nou ja, dat was behoorlijk schaamtelijk. En uiteindelijk heeft die manager van haar, die heeft de boel wat gesust. Maar ik zei, je moet een technicus niet te kakken zetten als je zelf degene bent die er een puinhoop van maakt. En dat was een van de dingen dat pik ik dus niet. Nee. Maar dat pikken mijn collega's ook niet. Sommigen die pikken het in stilte en die worden heel erg boos en gefrustreerd. Maar ja, dat was een ding waarvan ik denk, nou, daar heb je het dan nog wel eens over. Maar voor de rest, eigenlijk de meeste artiesten, nationaal, internationaal, zijn ook maar mensen. Gaan ook, bij wijze van spreken, 's morgens douchen. En als ze op het toilet zitten, dan ruikt het waarschijnlijk ook allemaal hetzelfde. Zo is het, zeg ik ook heel vaak, ja. En het is gewoon, ja, het zijn mensen met een passie, met een stuk talent. En zo wil ik eigenlijk mijn collega's in de branche ook kwalificeren. Ja, iedereen ja. doet zijn best. Je werkt samen. Je hebt er hard voor. En ja, wat er nu gewoon met die hele business gebeurt, het is om te janken. Ja, want laten we het eens eventjes over die sector hebben en over die business. Mooi, echt mooi verhaal, Itz. Maar ik wil toch eventjes inderdaad over die sector hebben, de evenementensector. Want die houdt op zaterdag 21 augustus, dat is volgende week zaterdag, een landelijke demonstratie uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Ga je daar ook naartoe? Nou, ik heb toevallig op die datum een heel klein technisch assistentieklusje met twee artiesten. Oh, je hebt weer een klusje? Nou ja, het is zo dat het, hoe zeg je dat? Ik word beloond met een biertje en een barbecue. En ik moet het geluid even neerregelen, want ze hebben hun eigen apparatuur mee. Ja. Dus in die afspraak staat, maar ja, weet je, uiteindelijk als ik de kans krijg en het haalt zaterdag niks uit, dan heb ik voor mijn collega's in de landen nog wel een suggestie. En die suggestie is? Wij hebben in Nederland en België samen een zo allemachtigst grote stok aan geluidsapparatuur staan. En dan praat ik over decibels. Dus als wij onze stem of onze muziek willen laten horen, dan is dat helemaal niet zo moeilijk. Nee. Want op het moment dat wij het spul onder stroom zetten en we stemmen ergens op af, en we doen dat gemeenschappelijk, nou, daar kan niks of niemand een oordop tegen inkomen. Nee, dat ben ik met je eens. Dat zou ik protest vinden. Maar goed, dat is mijn mening. Ja, ja. Gaat het personeel van jouw bedrijf gaan die meedoen, denk je, of niet? Nou, ik schat in dat er wel het een en ander aan bekende inderdaad wel bij betrokken is. Ja, ja. Dat schat ik in, ja. Ja. Zeg iets, veel festivalorganisatoren die zijn echt boos op het kabinet, hè? Ja. Voel jij die boosheid ook? Nou ja, nergens om, maar hoe kun je het uitleggen dat mensen die van voetbal houden met 23.000 man in een stadion van alles en nog wat kunnen beleven, ja, twee keer drie kwartier? Ik zat die beelden van gisteren te kijken, wat vrij heftig, ja. En hoe kun je dan uitleggen dat dat je maar 750 man op een in de open lucht op een festival mag parkeren. Op een stoel neer moet zetten. Ja, nou, ik denk dat er, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat er andere machten en krachten achter dit soort besluiten zitten. Oké. Okay. Ja, maar dat is, dit kun je een kleuter, dit kan een kleuter zelfs als iets uitleggen wat voor gemeente klopt. Nee, ja, ik heb het ook lang wel kunnen rijmen. Maar eigenlijk na de beelden van gisteravond denk ik, nee, ik kan het niet meer rijmen. Nee. Daar ben ik een beetje eens. Eventjes tot slot, Itz, hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst? Want je zit nu op de vrachtwagen. Gaat volgens mij wel, je hebt er wel plezier in, als ik het zo een beetje hoor. Absoluut, ja. Ja. Maar ja, als we naar de toekomst kijken, ik bedoel, als het weer kan, dan zit je zo snel mogelijk weer achter de geluid zetten, denk ik. Ja, dat zeker, absoluut. Dat is iets dat zit net als DNA, zit rock'n'roll zit in je aderen. En als je het ook een poosje niet doet, dus even flink wat kabaal maken of mooie muziek beleven of dit of dat, dan word ik doodzenuwachtig. Ja. Dus ja. Ik krijg nog wel eventjes een berichtje binnen van Hans. Die vraagt zich nog af, hoe zit het met de pensioenopbouw van deze beller, van deze gast? Nou, ik zou je vertellen, die pensioenopbouw die was ooit actueel. Maar uiteindelijk, maar daar praat ik over een x-aantal jaren terug. Persoonlijk was dat, zat ik met, ja, hoe heette dat nou ook weer? Die polissen, en dan had je er allemaal kosten bij. Ja. Hoe was dat ook weer? Boekenpolis? Juist. En uiteindelijk heb ik gezegd van, joh, keer met de hele rotse maar uit, betaal die premies er maar over, want we kunnen tegen ons pensioen wel op de maan zitten. En ik hoop dat hetgene wat ik doe, dat ik dat gewoon lekker tot aan mijn kistje kan doen. Nou ja. Want het zijn dusdanige tijden. Pensioen, ja, wat is het nog waard? Ik weet het niet. Ik wil theoretisch nog, ben nu 51. En ik zou theoretisch tot mijn 67 te moeten, dus nog 26 jaar. Nou, ik zie er geen, ik zie er niet tegenop. Laat ik het zo stellen, maar... zo fijn of, je, of het werk in evenementen is. Ja, maar over een jaartje of 15 dus, 67 zeg je dan... En als we dan een beetje in Sneek en omstreken rondlopen... en we komen daar of in een discotheekje of in een kroegje terecht... dan zou het maar zo kunnen zijn dat we daar iets Eckhart daar achter het geluidsset zien staan achter het mengpaneel. Ja, nog even een stukje DJ uit de goede oude tijd met de zwarte pannenkoeken. Ja, zeker. de oude platen. Ik heb hier ook van die oude platen, van die oude pannenkoeken heb ik hier liggen. Ik heb Jewel heb ik op zo'n schijfje hier liggen. Ja. Want ik vroeg jou, want je bent natuurlijk DJ geweest en in de jaren 80 en noem maar op. Dacht ik, wat voor muziek kunnen we, waar kunnen we iets mee blij maken? Toen kwam je met Jewel, kwam je bijvoorbeeld aanzetten. Ja, Jewel Eye to Eye van Propaganda. Propaganda inderdaad, ja. Heeft dat nog inleiding nodig of niet? Of zeg je van nee, draai maar lekker? Nou, dat kun je beter. Ik ben het al lang verleerd. Ah, oké. Okay. Dankjewel, Itz. Jo, merci. Veilige reis terug, hè? Jo. Hou hem tussen de lijntjes, zeggen ze dan, die vrachtwagenchauffeurs. Ja, de glimmende kant boven en dan zeggen we ook nog een keer ciao de Baco. Ja, ciao de Baco, dankjewel Itz. Yo! 5:30, je luistert naar NPO Radio 1, Itz Eckhart hoor je. En nu Jewel, Propaganda. Please. Bijna 17:30, je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. Jewel hoorde je en Propaganda op verzoek van onze nachtwerker. It's Eckhart, it's nog een veilige reis. We gaan weer een nieuw onderwerp open, want de politieke partijen VVD en D66... die gaan vandaag weer in gesprek met informateur Mariette Hamer. Ze gaan praten over het regeerdocument waaraan ze deze zomer hebben geschreven. Het document moet de bouwstenen voor de formatie gaan worden. Ja, politiek verslaggever Ewout Kiewiet die vertelt in het programma Oog op Morgen wat dit document gaat betekenen. En dat betekent eigenlijk dat het nog heel erg open is, omdat er ook nog met andere partijen gesproken moet worden. Ja. Die ook nog openstaan voor coalitiedeelname. En dat zijn dan de partijen CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja. En die moeten daar dan dus op gaan doorbouwen. Dus het is nog niet helemaal uitonderhandeld. Ze hebben ook niet veel weggegeven, omdat juist die echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Mm-hmm. Maar wat er dan wel ligt, dat zijn dan oplossingsrichtingen voor grote dossiers, wordt het dan genoemd. Mm. Dus waar in ieder geval deze twee partijen elkaar kunnen vinden. Ja, en wat ik zelf vanuit die partijen hoorde, is dat zij in ieder geval denken dat dit wel vaart in het proces gaat brengen. Ja, presentator Chris Keijnen die vroeg aan Ewout Kiewiet of hij nog een voorspelling kon doen over hoe lang het nog gaat duren. Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer. Ik heb in een eerdere voorspelling met collega's nog wel eens begin september ingevuld in een poeltje. Nou, dat ga ik in ieder geval niet meer winnen. Het lijkt er wel op dat het november gaat worden. Ja, dan wordt het ook langer dan 2017. Ja, als het aan de politici zelf wordt gevraagd, dan lijkt het bovenaan hun prioriteitenlijst te staan. Het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken. En Nederland verdient zo snel mogelijk een kabinet. Omdat het land gewoon wil dat we vaart maken, ook met de formatie van een kabinet. Dus wij zetten daar ook op in. Ik denk dat de meeste mensen in het land er ook echt genoeg van hebben en denken vooruit met de geit. Ja, vooruit met de geit dus. Maar er lijkt soms helemaal niks te gebeuren. Zo vonden er bijvoorbeeld afgelopen weken helemaal geen nieuwe gesprekken plaats. Ja, voor sommigen duurt het echt te lang. D66-partijprominent Jan Terlouw die deed zijn beklag op Twitter en vertelt bij Dit is de Dag hier op deze zender over zijn frustratie. Ik begrijp niet dat ze niet door desnoods nachten door te vergaderen zeggen en nu hebben we de partijen bij elkaar die gaan regeren. Ja, zei Jan Terlouw hier op Radio 1. Ja, wordt het niet eens tijd dat er meer druk komt op de formatie? Is het wellicht een idee dat er nieuwe verkiezingen moeten komen als we voor een bepaalde datum nog geen nieuw kabinet hebben? Of denk jij dat het helemaal geen zin heeft om nieuwe verkiezingen uit te roepen? Ja, en moeten misschien gewoon wat langer geduld hebben? Ja, ik praat graag met je verder aan de hand van de volgende stelling. Als de formatie voor 1 oktober niet rond is, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dus de stelling is als volgt. Als de formatie voor 1 oktober, dus dat is nog zo'n 2 maandjes, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Eens of oneens? Ik ben benieuwd naar je mening. Bel naar de studio 0800-1121. 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1 app. 17:30 geweest. Dit is Wander en 9 uur lang. Ik ben niet de soepelste prater van mezelf. Jij werd bewaakt door een leger van boys om je heen. Het was al laat, ik geloofde het wel. Ik liep naar buiten de regen in toen ik ineens jou daar naast me zag staan. Met stoute ogen keek je me aan. Ik heb 9 uur lang in jouw bed gelegen. Ik weet niet hoe het kan, geen oog meer dicht aan. Jij lag 9 uur lang in mijn armen. Misschien was je daar nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. We vielen zoenend op bed als in een film. Jij won de Oscar voor grootste talent van de nacht. Het was precies zoals ik het had gewild, maar niet zoals ik het had verwacht. Ik heb 9 uur lang in jouw bed gelegen. Ik weet niet hoe het kan, geen oog meer dicht gedaan. Jij lag 9 uur lang. Misschien was je daar nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. En ik weet dat het morgen wordt, maar vanavond is van ons zo eentje voor de boeken. Die alleen in films bestond, maar ik heb 9 uur lang gezeten en zal nooit vergeten. Ik heb 9 uur lang in jouw bed gelegen. Ik weet niet hoe het kan, geen oog meer dicht gedaan. Jij lag 9 uur lang in mijn armen. Misschien was je daar nooit meer weggegaan. Ja, muziek van Wander. 9 uur lang hoor je hier op Radio 1. Waar we het hebben over een nieuwe stelling. Het gaat namelijk over de formatie. Want het duurt nog wel eventjes, hè, met die formatie. Wordt het niet eens tijd dat er wat meer druk op komt? Of is het wellicht een idee dat er nieuwe verkiezingen moeten komen als we voor een bepaalde datum nog geen nieuw kabinet hebben? Of denk je dat het geen zin heeft om een nieuwe verkiezingen uit te roepen? De stelling is als volgt. Als de formatie voor 1 oktober niet rond is, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Eens of oneens, 0800-1121, 0800-1121. Als je wilt reageren in deze uitzending. Met van harte welkom, hoor, om eventjes met mij in gesprek te gaan. Wordt er wel volop geappt naar de Radio 1 Studio. Dank je wel daarvoor. Joris die zegt, wat een onzin. Het land draait nog steeds. En de nieuwe verkiezingen zal de formatie nog meer uitstellen. Dat zegt Joris. Tamara stuurt me een berichtje via de Radio 1 App. Dank je wel daarvoor. Hoe belachelijk is het dat de mensen die verantwoordelijkheid moeten nemen voor het bestuur lekker met vakantie gaan de afgelopen maanden. Er is geen missionaire kabinet. En er is ook nog een crisis gaande. Snel dat limiet erop. Yvonne stuurt me ook een bericht. Wat tijdsdruk zou niet verkeerd zijn. Het land mist daadkracht op het gebied van pensioenen, de Belastingdienst en het herstel van de pandemie. Hopelijk is het niet nodig, maar ik ben bang dat we deze deadline wel moeten ingaan zetten. Dat zegt dus Yvonne. Dan nog wat meer berichten van Ronald bijvoorbeeld. Om die stelling waar te maken zal er eerst een grondwetswijziging moeten komen. Dat doorvoeren, dat kost vast langer dan formeren. Dat is een goed punt, Ronald. Het is ook of, zeggen we. Zou het moeten. De formatie van Rutte die zal een worst wezen, zegt Plin. Die zit nu lekker op zijn plek en kan het rustig nog een paar jaar zo uitzingen. Persoonlijk vind ik dat er wel meer druk moet worden uitgeoefend. En zelfs opnieuw stemmen zou ik prima vinden. Ook vind ik dat Rutte meer moet buigen voor andere oplossingen dan de zijne. Fijne ochtend. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, je spreekt met Eduard. Ja. Eindelijk een onderwerp waar ik mijn tanden graag eventjes in wil zetten. Nou, ik zit er helemaal klaar voor, Eduard. Ja, ik was een beetje aan het slapen, maar ik werd klaar wakker toen ik hoorde dat dit onderwerp aan de orde werd gesteld. Zijn jullie al langer aan het praten over dit onderwerp? We zijn net begonnen. Dus je bent eerst spreker, je gaat nu de toon ook zetten, denk ik dan. Ja, het is geweldig, geweldig. Ja. Nee, ik zit hier toch al enorm druk over te maken, hoor. We hebben een kabinet wat in demissionaire status zichzelf commissionair heeft verklaard met betrekking tot het coronabeleid. En ja, ik ga niet de hele wedstrijd overdoen. Dat lijkt me wat te veel gezegd, maar dat is op zijn minst gezegd discutabel. Ja. En dan wil ik alleen nog maar even benadrukken. Wat er nu speelt, is dat het kabinet ervoor gekozen heeft om af te wijken van de datum met betrekking tot het versoepelen van de maatregelen in het hoger onderwijs. Ja, klopt. Ja. Ik had eigenlijk wel verwacht, want dat waren de berichten wel, dat het toch wel versoepeld ging worden. Maar dat hebben ze nog inderdaad nog even uitgesteld. Nou... Nee, je draait de zaak om het niet schrikken krijg ik als ik even vraag. Oh, want? Nee, kijk, het OMT heeft gezegd 20 september lijkt ons een uitstekende datum om dan te laten ingaan dat de 1,5 meter regel bij het hoger onderwijs. Alleen het zijn het hoger onderwijs, dat zijn toch, nou ik weet bij God niet hoeveel 10.000 mensen, maar ik neem 20, 30, 40.000 mensen. dat de anderhalve maatregel niet van toepassing is. Dat er weer handen gegeven mogen worden. Nog wel een beperking, geloof ik, tot 75 man in de zalen. Maar in ieder geval een verregaande versoepeling waarbij het OMT heeft gezegd... we willen dat graag laten ingaan op 20 september. En het kabinet, demissionair als het is, maar zichzelf missionair heeft verklaard... met betrekking tot de pandemiebeleid, corona, die heeft gezegd... nee, we gaan dat gewoon op 31 augustus doen. Mm. En er wordt hier dus gewoon regelrecht afgeweken van het outbreak management team. Ja, het OMT, ja. We hebben daar een niet zo prettige ervaring mee. Dat was, meen ik, in juni. Met het waarvan Dans met Jans het meest prengende voorbeeld is. In de bijsluiter staat 2 weken tijd, wachttijd tot het effectief is, het vaccin. Men heeft Hugo de Jonge een discjockey ingehuurd en geïntroduceerd Dansen met Jansen. En men heeft die termijn verlaagd naar zeggen en schrijven 1 nacht. Ja, en uiteindelijk heeft hij het weer opgeschroefd na 4 weken. 4 weken? Ja. Ja, en de vraag is, 1 prik überhaupt wel voldoende? En de bijwerkingen, dat vroeg ik me altijd af. Hoe kan je nou op voorhand zeggen dat 1 prik wel voldoende zal zijn? Dat zal de praktijk nog moeten uitwijzen. Ja, ja. Terwijl andere partijen, en dat is een ander belangrijk punt, de zogenaamde boosterprik. Want het is nu volstrekt duidelijk dat het effect ook na 2 vaccinaties van de beschermingsgraad, zelfs bij het beste vaccin Pfizer-BioNTech, toch na 2 maanden. Na de 2e vaccinatie met 6% is afgenomen. Dat gaat maar door. Mm-hmm. Dan hebben dus de toonaangevende landen in Europa, dat is Frankrijk, Duitsland en Engeland, en ook nog de Verenigde Staten, Hongarije en nog wat kleine landen, besloten om in september reeds te gaan beginnen met de 3e vaccinatieprik, de boosterprik, omdat het aantal antistoffen zou met een factor 5 à 10 vergroot worden. Dat zou een grote beschermingsgraad opleveren. En daar is de Wereldgezondheidsorganisatie, de World Health Organization, sterk op tegen. Die is van mening, en daar hebben ze op zich wel gelijk in, dat het toch wereldwijd gezien beter zou zijn om dat met name in de derde wereldlanden aan te brengen als 1e vaccinatie. Maar het is in dit geval toch duidelijk dat het ieder land voor zichzelf gaat. Ja, ja. En Nederland die heeft dus de uitspraak gedaan van nou, wij gaan dat in het najaar, gaan we dat eens in overweging nemen. Mm-hmm. En wij volgen dus niet het beleid wat in de 3 toonaangevende landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, die hebben het al vele, vele jaren voor het zeggen in Europa. Dat beleid volgen we niet. Ook niet het beleid van de Verenigde Staten. Die gaan notabene het hele leger gaan die vaccineren, 1,3 miljoen mensen. Verplichte vaccinatie. Ja, ja. Dat geldt ook voor allerlei bedrijven. Nou, zover dat hele woord is in Nederland nog niet gevallen. Nee, maar Eduard, nu eventjes... De datum. Nou, de datum, maar ook ben ik benieuwd jouw visie hierop. Hoe gaan we dit oplossen? We gaan uiteraard de Tweede Kamer en de betrokken partijen een goede kans geven om datgene wat Rutte en Kaag hebben opgeschreven te bestuderen en kijken of we op basis daarvan kunnen komen tot een nieuw kabinet. Ja. De verkiezingen zijn al bijna 5,5 maand geleden. Dat was wel in een tijdstip waarin corona toch met andere ogen werd bekeken als nu. Er is daarna nogal het een en ander gebeurd. Dus ik denk zelf al een lange tijd aan nieuwe verkiezingen. Maar dat zou geen recht doen aan al de inzet die gepleegd is om de cijfers die komen uit de verkiezingen, waarbij heel duidelijk de VVD en D66 de grote partijen zijn, en die zullen ook deel gaan uitmaken van het nieuwe kabinet, nu het voortouw hebben gekregen, ik ga dat niet herhalen, die misselijkmakende gebeurtenissen aan de hand van de verschillende informateurs die zijn aangesteld. En dan nu Mariette Hamer. Maar mag ik je wat voorleggen, Eduard? Want je had het inderdaad over nieuwe verkiezingen. Toen zei je van, dat lijkt jou wel wat, hè? Absoluut. Ja, absoluut. Maar als we dan nu naar de zetelpeiling kijken, dat is wel interessant. Even kijken, wie wijst me daarop? Robert die wijst me daarop. Die zegt, joh, nieuwe verkiezingen, dat lost helemaal niks op. Want zie maar naar de peilingen. En toen zat de peilingen zijn momentopname. Als er daadwerkelijk gestemd moet worden, en ik weet eigenlijk wel wat af. Want het zou een novum zijn, nieuwe verkiezingen. Hoe lang het gaat duren voordat die nieuwe verkiezingen er zijn, dan kunnen die peilingen wel eens heel anders uit gaan pakken. Ja. De peilingen zijn dat is waar, ja. Peilingen niet gebaseerd op wat gaan nieuwe verkiezingen opleveren. Nee, wat zou er kunnen gebeuren als? Mm-hmm. Dat zegt niks. Nee. Dat zegt niks. Want de VVD leeft boven zijn stand. Die gaan een klap krijgen. Maar die blijven wel ver uit de grootste partij. En Klaas Dijkhoff is vertrokken. Maar die is nou rustig met zijn met PSV aan de slag. Met zijn nieuwe bedrijf. Van de raad en bestuur van PSV geworden. Hij gaat een tijdje het leisure leven leiden. Het leisure leven, ja. Ja, zeker. Okay. Hij zit in de raad en bestuur van PSV. Hij gaat daar in de VIP lounge plaatsnemen. Hij heeft een managementbureautje waarmee hij niet echt aan de weg timmert. Dat houdt zich bezig met het advies geven aan hoe je het beste kan profileren als partij. Maar die man is begin 40. En die staat te popelen om niet aan langs de kant van de weg de zaak te regelen. Nee. Of vervelende verklaringen af te leggen als fractievoorzitter. Maar die wil het stokje wel overnemen van Mark Rutte. Het is en me die helder. Heeft het even teruggetrokken. En die laat die wacht nog eventjes. En dan komt hij als zijnde de nieuwe fractievoorzitter, nieuwe partijleider van de VVD, komt hij in aanmerking om premier te worden zelfs van Nederland. Oké. Okay. Eduard. Ja. Dankjewel voor dit verhaal. Ik vind 3 weken vind ik een redelijke termijn, want daarna hebben we nog een heleboel. Ik weet niet zo uit mijn hoofd, dan zou je een staatsrechtdeskundige verantwoord moeten hebben of het noodzakelijk is om de grondwet te wijzigen. Mm-hmm. Volgens mij niet. Dit kabinet kan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Okay. We komen er niet uit. We moeten toch weer een missionair kabinet hebben. We gaan gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Ik denk niet dat het noodzakelijk is om daar de grondwet voor aan te passen. En dat gaat natuurlijk wel eventjes tijd. En dat zou toch bij voorkeur voor de kerst dienen plaats te vinden. Dat zou mooi zijn. Eduard, dankjewel. Ik dankjewel hoor. Zo is het. Fijne maandag. En ik blijf luisteren. Goed zo, dankjewel. Dankjewel. Ik het woord kreeg. Ja, graag gedaan. Dat was Eduard. Die ziet het wel zitten, nieuwe verkiezingen. Wim, zie jij dat ook wel een beetje voor je? Ja, weet je wat het is? Als je dus 1 oktober nieuwe verkiezingen uitschrijft, dan kun je ze pas in januari houden. Ja. Dus bij 3 maanden verder, dan wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Er moet weer een informateur of formateur benoemd worden. Dus dan ben je weer 4,5 maanden verder. Dan gaan we weer de malle molen in, zeg jij. Ja. Kijk, en zoals de peilingen nu zijn, lost het al niet zo op. Mm-hmm. Dus ik denk dat we gewoon haast moeten maken om een kabinet. En ja, dan valt het maar over een half jaar. Maar je komt in de malle molen terecht. Dat je gewoon alles vooruit schuift en helemaal niet meer tot oplossingen komt. Nee, ik snap het, ik snap het. Maar goed, als we dan inderdaad dan nu naar die peilingen kijken. Ik bedoel, dat zei ik net ook tegen Eduard. Ja, dan verandert er niet zoveel. Maar denk jij ook dat zo'n peilingen dan toch wat anders zeggen dan dat er daadwerkelijk wordt gestemd? Ik bedoel, we hebben bij de laatste verkiezing ook gezien dat die peilingen natuurlijk niet altijd even helemaal betrouwbaar zijn. Maar het is wel een graadmeter, toch? Ja, maar ik denk dat er heel hoop kleine partijtjes tussenuit vallen. En dat zit, maar zeg maar, PVV, CVD, en die blijven allemaal wel even groot ongeveer. Er komen een paar stemmen bij of een paar minder, maar ik denk dat de machtsverhouding niet verandert. Ja. Oké, het is me duidelijk, Wim. Ja. Nieuwe verkiezingen gaat het voorlopig niet oplossen? Nee. Dat is alleen maar problemen vooruitschuiven en blijven vooruitschuiven. Zo is het. Dankjewel, Wim. Ja. Fijne maandag. 10 minuten voor 6. Je luistert naar NPO Radio en naar Gaan. En nu de nieuwe van Yves Berendsen. En hoe kan het? Ik was niet naar jou op zoek. Toch kwam ik je tegen. In één keer liep jij mij zo voorbij. Ik hou mijn adem even in. Want opeens kwam zij steeds iets dichter bij me staan. Ik zag nooit iemand als jij. Soms is het net of ik even geen zuurstof krijg. En steeds maar weer bezwijk als je even naar me kijkt. Het is een nieuwe van Yves Berendsen en zijn nummer heet Hoe kan het? Het is 6:08. Je luistert naar Gaan. Gaan. Precies, dat zeg ik op deze zender Radio 1, waar we het hebben over de politiek. Want de politieke partijen VVD en D66 die gaan vandaag weer in gesprek met informateur Mariette Hamer. Ze gaan praten over het regeerdocument waaraan ze deze zomer hebben geschreven. Het document moet de bouwstenen voor de formatie gaan worden. Ja, wordt het niet eens tijd dat er wat meer druk komt op de formatie? Of is het misschien wel een idee dat er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen als we voor een bepaalde datum nog geen kabinet hebben? Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. 0800-1121. De stelling is, als de formatie voor 1 oktober niet rond is, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Als de formatie voor 1 oktober niet rond is, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Ik heb nog misschien een klein gaatje. Dus je kunt proberen om even doorheen te komen. 0800-1121, 0800-1121 als je erover mee wilt praten. Datzelfde nummer heeft ook Ron gebeld. Ron, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Hoort u mij? Ja, ik hoor je heel goed. En de rest van het land denk ik ook. Ik heb een koptelefoon op via de telefoon. Oh, oké. Ik denk dat er wel nieuwe verkiezingen moeten komen. Maar dan zullen mensen ook eens op andere partijen moeten komen. Want anders stemmen, want anders zitten we in dezelfde kring. Anders verandert er niks. Nee, anders verandert er niks. Dus dan zou je ook moeten denken aan andere partijen die dan betere kans hebben en zo. Dus dan, ja, dan zou je toch PVV en dat soort partijen moeten hebben. Of die, dat die kleine partijen iets kunnen doen dat ze groter worden. Want ja, als we altijd met de VVD en het CDA blijven zitten, dan schiet het gewoon niks op. Want dan is het gewoon een rondje lopen eigenlijk. Dus dan zouden ook de mensen zo wijs moeten zijn om andere partijen te kiezen. Dan heeft het zin. Ja, dat is natuurlijk het hele probleem. Ik bedoel, de VVD en D66 zijn niet groot genoeg om het samen te gaan doen. En de kleintjes, die, ja, dat zou kunnen, maar dat is wel heel erg onwaarschijnlijk allemaal. Dat zou mooi zijn. Dan moeten we gewoon onze stemmen gaan veranderen. En niet meer op altijd dezelfde partijen stemmen. Dus dan zou je bijvoorbeeld meer moeten zeggen PVV en al die nieuwere partijen die iets te bieden hebben. Mm. Maar wat ik ook heel veel vind, dat het te veel partijen zijn. Dus ja, daardoor krijg je ook een heleboel andere partijen geen kans, omdat ze te klein blijven. Dus ja. Misschien zou je, ik zit ook wel eens aan te denken, misschien zou je het verkiezingssysteem helemaal opnieuw moeten doen. Dat je niet alleen een politieke partij hebt, maar ook bijvoorbeeld organisaties hebt die in de politiek kunnen organisaties die met de gezondheidszorg te maken hebben. Oh, okay. Op een hele nieuwe opzet moeten doen. Dat is ook een heel ander idee. Dus bijvoorbeeld een werknemerspartij, een werkgeverspartij, een zorgpartij. Dan krijg je een hele andere inzicht. Dat zou ik ook heel mooi vinden, dat het opnieuw is, helemaal opnieuw moet worden opgezet. Ja. Ja, ik snap waar je een beetje op doelt. Dat is wel een interessante gedachte, inderdaad. Wat denk ja, jij met als dat eens een keer gaat gebeuren, dan zou er eens een keer echt iets veranderen. Ja, zou er een limiet op moeten komen? Want het lijkt wat dat betreft bijna wel de publieke omroep, waar ook ieder jaar gewoon weer nieuwe omroepen oppoppen. En dan wordt zo'n schema, zo'n uitzendschema, wordt ook heel moeilijk. En als we dat dan vergelijken met de politiek, ja, dat wordt ook steeds moeilijker om met elkaar samen te werken. Zoveel partijen, zou daar een limiet op moeten komen? Ik denk het haast wel, maar ik bedoel, en daarbij ook. Maar het is de democratie, hè? Komen dan toch ook, ja, dat weet ik, maar we willen te veel. En je krijgt te veel soorten situaties. Ik denk dat je ook een paar ja, bijvoorbeeld, moet kijken van. Sommige partijen zouden beter moeten samenwerken wat betreft bijvoorbeeld religie. Dat je daar een beetje de boel naar elkaar toe moet linken of zo. Of net als wat ik zei, of werknemerspartijen, werkgevers. Dat je het gewoon heel anders moet doen. En niet te veel politieke partijen, want sommige dingen hebben allemaal wel wat van elkaar. Ja, ja. Ja, en dan wordt het eigenlijk heel moeilijk. Ik bedoel, noemen ze dat nou, dan wordt de spoeding erg dun. Ja, als, ja, ik snap het. Als de SP ook een beetje op andere partijen lijkt, dan lukt het niet. Nee, je krijgt wel bijval in de Radio 1 heb, wat dat betreft, Ron. Ik zal het je eventjes voorlezen. Plin die stuurt bijvoorbeeld een bericht. Als we opnieuw moeten stemmen, dan staat mijn besluit al vast dat ik ga stemmen op een andere partij. Ik had bijvoorbeeld tactisch op de D66 gestemd, dat zegt Plin. Maar ik heb mijn vertrouwen nu verloren, dus dan ga ik op GroenLinks ga ik stemmen. Dus zij verplaatst dan. Marcel die zegt ook, ja, er moeten nieuwe verkiezingen gaan komen, want dit gaat het niet oplossen. En Rini die zegt, ja, de kiesdrempel die moet gewoon omhoog. Ja, dat zou ook kunnen. Ik bedoel, ja, ik denk dat je dan steeds minder partijen hebt, zoals de kiesdrempel ook omhoog gaat. Ja. Heb ik het idee. Ja. Maar er zijn nu al te veel partijen. En ja, als ze het niet met elkaar eens kunnen worden, dan houdt het een keer op. Ja. En je hebt ook kans dat dan steeds meer mensen niet meer gaan stemmen. Want ze zeggen, oh, dat heeft ook geen zin meer om te stemmen, want ze doen toch wat ze willen. Ja, dat vind ik eigenlijk heel dom. Maar die mensen heb je ook, hè, die helemaal niet gaan stemmen. Want ja, het maakt toch niet uit zijn of je nou door de kat of de hond gebeten wordt. Dat vind ik ook een beetje zonde. Maar die hebben dan wel commentaar als de dingen niet naar hun zin zijn. Nee, maar dat zou nu, zeg maar, ik bedoel, er is nu wel. Eind juli is er door één vandaag, door het opiniepanel, is er weer een zetelpeiling gedaan. Dat zie je inderdaad niet heel veel verschil. Het schuift maar een beetje. Hè? Ja, het schuift maar een beetje. Het zou maar zo kunnen zijn dat als het nu gaat gebeuren, dat er dan toch wel een flinke verschuiving zou kunnen plaatsvinden. Dat mensen het er gewoon echt niet eens mee zijn hoe dit allemaal nu verloopt allemaal. Oh, en misschien niet te veel die peilingen houden. Die peilingen zeggen vaak niks. Want nee. Ze hebben ook peilingen gedaan en toen bleek echt de verkiezingen te zijn. Toen kwam alles heel anders uit. Ja, zit ook een hoop mensen zitten natuurlijk niet in die peilingen. Hè? In die groepen, in die enquêtegroepen en dat soort dingen. Doe jij er iets mee? Nee, niet echt, nee. Ik denk dat je ook zou moeten kijken, bijvoorbeeld naar de partijen die nou niet mee hebben kunnen doen, omdat ze te weinig hadden, dat je die ook eens een keer in die peiling zou, dat je ook eens een peiling van moeten houden, hoe ze dan denken. Ja. Interessante gedachten allemaal, Ron. Dankjewel. Ja. Okay, voor je bijdrage. En een hele goede morgen, een fijne maandag. Ben je vrij vandaag of niet? Nee, ik ga dadelijk werken. Je gaat dadelijk aan het werk. Oké. Ja. Fijne werkdag, Ron. Ja, u ook. Dag. Dankjewel. Dat was Ron. En tot zover ook dit onderwerp over de politieke partijen. We gaan het meemaken wat er vandaag allemaal gebeurt natuurlijk. Hè? Want Mariette Hamer die zal weer aan de bak moeten. Wie er trouwens ook aan de bak moet, dat zijn de collega's van het NOS Radio 1 Journaal. Hier zometeen op deze zender. De one and only, de enige echte Jurgen van den Berg. Je hoort hem hier iedere dag tussen 6 en half 10 op Radio 1. Met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland zal ongetwijfeld ook over Afghanistan gaan. Dankjewel voor het luisteren. Morgen is gaande weer tussen 4 en 6. NPO Radio 1. 6 uur.